Bai, urte arrunt berezia izan da, untsa abiatua zen, baina ekainaren ogoian denek gogoan duzuen bezala, ba zuza izan ginuen, jasan ginuen, eta hor berreuneko izletatik irurogoi bat pasa, unkituak izan ginen, egin desberdinetan behar bada, baina arrunt gure alorak arrunt sintxikatuak, eta hor kezka animalia sortu da, elkartasuna ere, eta erraiten aldugu urtearen bilana egiteko goizegi da, zenta urtarrila arte pasatuko dira errauts loteak gure epai mahaietan, eta kantitateak ez ditugu ino jakiten al. Baina jakiten duguna da bipera bildu dela ala ere, kasik gehienetan eta kaltetuak izan ziren hiru eta ikbik ere bildu dutela bipera. Erraiten aldugu hirurogeita zazpi edo behatzietaik, badela ogoi bat gehienez zinez gaizki direnak kasik deus bildu ez ditu duztenak. Baituzu xifre bat zuerteko ustaren aldetik horrek ze eragin ukan duen, orotara biper gutio beraz bildu da. Urte berezia izan da, zenta kalte hori izan dugu, baina uda ez dugu dorpea izan. Eta horrek lagundu ditu landariak berriz egiten etxalde ainitzetan. Zinez lano gotorenaren azpian ginenak hor dena galdu dugu, hil dira landariak, ez dira berriz piztu. Baina batzuek, ala, abar bat ezkerreskuin hautsiak zituztenak, horiek bildu izan aldute. Atik urte unek eta kaltetuak etzirenek, usaian baino gehiago bildu dute, eta batez ere kolpez. Hor buru hilean, animaleko biperaldia bildu da kolpez, eta arazoak sortu ditu, funtsean negutegietan idogarazteko eta toki eskasa. Baina, horren ondorioz ere eta berantartu baitugu bilketan eta hainitz biper usteldu da etxaldeetan. Eta hori oroko jada, nik entzunitut bi etxalde ez dutenak hainbeste ustelik izan, baina jende batzuek bota dute, euneko ogoia, euneko kasik behogoia batzuek ere. Beraz, komplikatuak da jakitea ze urte izanen den bukaeran, biperra bildu da hainitz, baina hainitz bota da ere. Hortako, otsail astapenean baizik ez dugu jakinen, zenbat errautse eginen den, ene ustez urte ona izanen da ekoizpenean ala ere, baina goizegi da hori se urtatzeko. Biltzak nagusian, ipatu duzizien xantier handia edo araudia? Bai, hori da, araudia edo delako kaie de charge hori berritzen ari gira, lan handia dugu, besteak beste ureztatzea hasi baikira ipatzen, bo hasi bada urte batzu, bai, baina denbora hartzen du, egin dugu esperimentazio bat ez dena oino fini, jadnik hiru urte hasia dugula, bai landetan hemen gure alorretan baita ere inrak Montpellieren lantzen du, urean bere situaden inrako lantalde batek laguntzen gaitu, eta oino urte bat edo berda bi urte berko ditugu, ura nondik hartuko dugun, sekulan baimena balima dugu, ezingo dugu erreketan hartu uda betean, beraz berko ditugu berda neguan, gure teilatuetan edo ala, inguruetan diren ura handi horiek pixkat kanalizatu, nunbait atxiki, gero udan baliatzeko. Nondik hartu ura, nior kaltetu gabe, ez ditugu bazina famatu horien, ez dugu eredu hori segitu nahi bat ere, bai inan neguan urainiz delarik kanpoan behar bada atseman manera bat gero gure bipera laguntzeko udan, eta beraz atzo izan dugun biltzar nagusian beste gaitiki batzu baina aski urgenteak pasatu nahi genituen, eta frango untsa iraganda besteak beste argitze batzu baziren beti duda batzu bon jadanik belarren hiltzeko hala herbizidak debekatu ditugu. Gero izanen da sanitario beste produktu guziak, baina hortarako oino denbora behar dugu, legea beti aldako da, baina jadanik argitu dugu herbizidak debekatzen genituela, zenta ez dira behar ezkoak, egiten alda, guai teknikarekin hainiz gauza egiten aldira, usu ni kesatzen aizen zuten utalarik, hor glifosatari buruz, ez dela oino beste alternatibarik, ez da bat ere egia, hori biologikoan eta beste konvenzionalian direnak ere loriatzen dira waiko masinekin, waiko teknikarekin ikusiz emaitza bera iten aldutela nioren osagarriak altetan ez dari gabe. Hori pastu da, sobera arazorik eta sobera ez da baidari gabe atzo. Gero, bazen dudabat frigoa erabiltzeko eta horre hartu dugu denbora, segitzen dugu debekatzen bai sokak, bai biperfreskoa gambara edo frigoetan ezartzea. Ikerketa bat nahi dugu abiatu hortan ere, ikusteko ea biper bat biegunez, iruegunez, frigoan egonez, ea bere kalitatea aldatzen den, ea bere kontserbatzeko manera aldatzen den, eta horrek ere hartuko ditu behar da urte bat edo bi. Eta hori jakin eta gero berriz mainean ezarriko dugu, eta antzidut puntu aski importante bat, bai biltzen alko ditugu ere biper tipiagoak, bai bazen bon, errautsa egiteko altzen, mainan saltzeko purea edo beste saltsa batzon egiteko, 7 cm biperrak behar ziren, etzen batereko erentea, eta bai hori argitu nahi ginoen, eta elduden sasoinetik goiti jadanik aplikatu. Baz, hortako ernatu gira, eta bai abendu ondarian eman dugu bilkura hori, bai hori egina da. Zonbat zentimetrokoak bai? Bai guziak, horretarako. Beti sokan 7 cm beharko dira, baina transformatzen delarik, demonstratu dugu tipiek ere goztu berazutela, eta ara, bai hori pastua da. Baina elduden urtetik goiti lehen punduriek aplikatuko dira. Urtean zehar, ez behar da astapen-astapenean, baina urtean zehar aplikatzen alko dira.